tehát én tényleg nála vertelek. Lögdöttünk. Mondd az emberi. Nem. Dalán vagy át vissza. Neked a legjobb dolog az, hogy csinálhatod a helyetet. Tegyed én tényleg molesztem. Aj, Attila, hallja már, nem baszikassam, azt mondja, hogy nem. Nincs most két? Hát hallgass sajába, azért még idig egy kicsit jobban tenni szőgyedet. Mi a faszom, hogy mindig kicsit én nem piszkálok téged ezt. Neked a... Most te, ja, teszed a bal. Zöldesés. Attila, nem tudod, hogy fejjed be. A hóra 6 óra, akkor azt kéne ennyi a mamának. Mi kell nekem ott tennem? Azért meg a balettok forrán. Menjünk, balettok, menjünk, akkor harcok ki segítek ki vannak. Öreg asszonyat is neki csinálom, az két csoport nem. Azt is egy kettő elkihoztál vinned. Nekem addig a be is kéne kocsira mostan. Ki máma? Jaj, Attila, hallgass, nem mondtam. Hogy? Miért? Az nem tetszik, hogy neked másik is eljár a száll. És te úgy azt engedted, hogy én tényleg felni szoktam. Hát de nem azt csináltad? Nekem jöttél, meg ordítottál rá, mint a háború. Te ordított a legelső. És vajon nem értek? Így van, és neked eljárt a másodnak a szája. Mások is mindig elmondod. Én csak a nyelvét osztottam. Igaz annak is. Az annyira pina. Megérjük itt lenne pont az ellenkezője a valóságban. Én szerintem, hogyha nem lennének, nem ide lakott volna semmi. Az biztos, hogy nem ide lakott. Nem így lett volna, mert a kanyarban sem mondom, más ilyen lett volna. Úgy lett volna, hogy már régen simkultam más, és mit nem volna már nyitni, de már más. Azt kellett mondd el, te mostan, vagy folyton parancsoltok, és kihíztam 15-13 kilót. És miatt adtam meghízva? Nagyon kezdetes érésem. 13 kilót nőtt. És te, neked, hogyha nem úgy beszélt, ha nincsen, nem szolgálok, tényleg azt mered állítani, mindent vagy én merre. Gondolkodj el, hogy nem mondod el. Mindennek mérsz a következőnek, a fájat. Menj fel majd teljesét, ötömbben mész, akkor sem nem fogok sajnálni. Nagy a száz. Az a meg... Ti ezt terjesztesz róla. Aztán meg csodálkozunk. Mondod, hogy tettél, amúgy se, kézed el, akik topaján vannak, azokat nem fog meg. Az én meg. Én tudom, azt a. Mert van annyi tisztelet, hogy nem fog. Nincs kellem semmilyen munkás csoporthoz se tartozni. Eljárt anyámnak a szája, az ki tudja, hogy kinek a fejlet mondja tovább. Kinek szokott szólni? Tudod, van kettő között egy nagy szavasság. Én köztem meg között. Én az én saját fejlet tisztelen beszélni, és megbízod el. De a te anyádat nem beszél semmibe, szarba, és azt hiszem, hogy dopó, meg mindent elvesz. Szóval ennyi között is a különböző. Nem bízom. Nem, ez így van. Én nem bíznak a fejletet meg. Te annyira megbízó. Bennék, nem így. Én tényleg nem is közünk szerintem egy bízni. Bízzam meg a reganyádba, meg annak a segít gyalogatod, és akkor kész. Nem tudja, hogy én nyilván bízom. Te bízzál ki a reganyádba. Milyennek a baj jóba? Épp elmúlt volna, rá sem lehet, hogy igaz a fenni. Milyen is jó. Felnálltad, hogy a jóba vagyok. Na, nagyon nem tudja vele. Én meg azt kikeverem, hogy rendes. Te másnak eljutod azt, hogy itt még elmiszek. Kérdezem egy annyi, hogy hangosabban. Én elkezdnék én kellett üzni verni, elég vennék egy botot, fejbe vernélek. Na az baszom már, azt hiszem akkor már. Az lenne valóságban, de úgy adszerű engem. Akkor már nem jönné velem. ugye? Elégem, hogy én nem voltam bele a gyerekem. Azért ne látni nem tartott, semmi a mély velem, biztos Isten. Ah, mi az, hogy átmehet, ha mi lehet? Még gondolni se gondolj, mert nem volna itt még a közelembe se. Itt van, és itt van tényleg azt mondani, hogy én folyton bántak téged. Azt mondtam más is. Na, még azt mondtam elég, hogy mindenfelé mindent elgyűjtött. Nem, nem, nem. Szemetet azt kiókoltam, hogy mindenfelé. Na, azt is. Na, nehogy azt mondta, hogy nem csinálod. Én nem arról beszélek. Én meg arról beszélek. Hogy is megvan a... Hogy mi van minden együtt. Na mi van? Ezért fogta egy sziopata nő személy, és akkor amúgy mindent a szentesbe kell dolgozni. Akkor is már sértette az egyéni jogaimat, a fejlődéseit. Onnan. Nekem semmi közben sincsen hozzá, hogy mindig beosztatok az időmet. És miattatok, hiszem 15 vagy 16. Nagyon kíves vagyok, hogy nincsen izomzatom most. Most eszembe jutott. És pont ezért, hogyha elkezd dolgozni, ez az az internet, egy 6500, akkor kell, amikor van 10. Ha dolgozok, akkor van, ha amikor nincs, akkor nincsen. Beszállsz? Akkor látok, hogy te előben nem fel. Az nem arra a képességére. Aztán is súrva. Visszaszerezzem a hiszemet. Tenni kell, áldozni kell tészt. Én bennem van akkor a tisztelet. Lesz jobban a dolgozok. A korátom feltöltés felségem. Nem adok tenni szín. Edzni magamat. Jó, izomzatosan. Elhetnék tévébe is, mondtam már egy pár helyre már. Nem pedig nem mennyek silót takarni. Érted, miről beszélek. Hogy én 2 év alatt brutálisan kivétem volna edzni magamat. És kellett volna áldoznom 60 000 dinárt edzőgépekkel. Na jobban kellett volna mozognom. Azért nagyon nem mozgok. Semmi nézni kapcsolat. Támadasz? Az az, hogy itt beszámolt, egy 1300 dinárt, nekem is van egy vippessem, 300 dinárig, és korlátra engedett ki meg bodalmát, és ezt egy vippess számolt vére, és akkor azt is bírod, egy éven át korlátra nem is kell telefonjára se annyi pénz felra. Felra fél ilyen 200 dinárt. És azon korlátra a vész hím, 2 számot, vagy 3-at, mert mindenkire van 100 perc. Vagy korlátra, akkor mennyire tetsz? Miért bírom a mamát, hogy elmondja, hogy Na dehogy bírod. Neki kell vipszávot tenni. Jól látod, akkor mindjárt. Úgyhogy egy vipszám nem kérdezi, mert a bátyának is elmagadás. Nagyon, ne szórakoztass. Kettő szimkártyát lehet beletenni. Nem egy eddig, hanem kettő. Számot most, nem? Menek! Kosarad! Kopáccal! Jóságosan! Senki! Igen, az mint a tajna, de rendkezője volt. Túl sokat, a fásztatok, lefont. A micsoda a normál izomzat szint. Fagy túl soán vagy a fagy túl kövér? Nem kapálta be. Ádram, mi nem lássak a kajamán a betegséget. Semmit nem mondok. Idejét nézte, meg a vérnyomását nem érte. Ha rossz van, akkor írja ki a hitnát, ennyit mondom. Tényleg? Hát ez volt a nagy, nagy megnyitás. Rád tetováltatom a címeremet. Nem címere, melyik a... Aztos, hogy nem is kell menni a tetoválás. A videotetoválás az egy ilyen koncentrikus körök mennek, és ezt nem tudom, hogy milyen kell rám tetováltatni. Nincs kellene utánozni. Én más gondoltam, hogy rám tetováltatni. Utálom, hogy mit. Tudod, szétesnemet tetováltatom, és úgy fogok szaladgálni topolyán. Na, mitől is ne? A zsidók is tetováltatta magát. Koncentrikus keresztényeket. De ez kell már létező személy. Rajta van a zsidóknak a konfigyáltan. Zsidóságnak a telefonnálnében tele van írva. Tele van, még ott is tetoválásait látszódnak még. Hallott a címere a százéknak, hogy a kör így a kezén így, így mind a két felé, így meg is a kócs. Meg is van eredmény, de van. Direkt úgy van feltéve, hogy hogy is hívjálta. Élő számítsa. Ugyanígy. Titát, amit szóval a tetováltak. És itt van, még akkor is már játszott, tehát hogy mutatni. Itt van, hogy ti, én jelenti fele. De azt állítod másoknak, hogy folyton vele. Ha így folyton vele téged, akkor te csupa bőrt kék fog. Szerintem úgy van ti elképzelve. Te annyira... Tehát... Igen, és ezért mondva, ha te semmivel nem hittél vissza, viszont 10-15 évet a kezedbe jutna. De te nem tudsz visszajönni. Abszolút! Iszéken vagy. Többször meg lett mondva, mi a igaz hit. Úgy is tudod, csak játszod itt az eszedet. Nincsen jogotok ahhoz, hogy ti engemet parancsoljatok én nekem folyton. Miért? Ahhoz, hogy elveszítettem a jogokat. Nószínűséget pokolba juttak. Pokolba juttak, pokolba. Ez ilyen hagyományos veszély, hogy nem tud. De te annyira kultúrát van vagy. Hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hogy már ott, hog mostan. Nem tetszik abszolút a hónapi napon. Ami a szerepben így van. Te megszor a posztás. Ha igaz szíve lettem volna, már nem itt tartanám. Gyöngyen hívő voltam. Ja, szíve lettem volna, nem ez lenne az. Hogy itt Tapolyán, akik vannak, visszatérünk a zsidóság. Saját maguk szállodásra letagadták. Letagadták a saját, hogy honnan jöttek, mindenüket. És azt akarod, hogy olyanokhoz menjek el dolgozni, akik a saját származásukat letagadták. What's up?